Հենց սկզբից նշեմ, որ ապրիլի 21-ին հայտարարած համակարգային շաբաթօրյակը որոշ աշխատանքներ հետաձգվել և կատարվել են 28-ին։ Այսինքն կազմակերպվել է աշխատանքները այնպես, որ թողվել է ևս մեկ շաբաթ օր, դա եղել է ապրիլի 28-ը, ապրիլի 21-ը եղել է ուժեր անձրև, որը թույլ չի տվել իրականացնել այն բոլոր աշխատանքները, ինչ որ պլանավորված էր։ Ինչպես ես նշեցի, ապրիլի 28-ին ավարտվել են լրիվ այդ աշխատանքները։ Խնդրում եմ կոնկրետացնել, ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվել քաղաքից աղբահանման, շինարական աղբի, կենցաղային աղբի դուրս բերման, որոշ տարածքների հարթեցման աշխատանքներ են իրականացվել, շինարական աղբը մեծ քանակությամբ տեղափոխվել ու հարթացվել, կատարվել են ծառատնկման մեծ ծավալի աշխատանքներ։ Քանի ծառ է տնկվել եւ ինչ տեսակի քաղաքի որ մասերում։ 100-ից ավելի ծառ է տնկվել Աչափանյակ թաղամասից միջև կենտրոնական աղբանոց ցանող ճանապարհի եզրերին։ Անցած տարին իրականացրել էինք եղևնիների տնկման աշխատանքները այդ նույն վայրում։ Այդ նույն վայրում, քանի որ այդ ծառերը օբյեկտիվ պատճառներով կապված քչացման հետ եւ այլն, մենք եղևնիների տեղը ունկուզենիներն են տնկել, 100-ից ավելի ունկուզիներ տնկվել այդ ճանապարհին։ Բայց ինչով եք համոզված, որ այս անգամ էլ ծառերը չեն փչացվի, ընտանի կենդանիները բաց են թողնում առանց հսկողության, կարող են հիմա էլ դրանք փչացնել այդ ծառերը։ Փաթուկ հատկացված է աշխատակից, որը պետք է հետևի եւ ջրելու գործը իրականացնի եւ հետեւողականի, որպեսզի ընդհանրապես վնասները չլինեն։ Սովորաբար նման դեպքերում ծառերը ցանցով կամ փայտյա ցանկապատով պաշտպանում են, նման աշխատանք չեք կատարել։ Առաջին ոչ, այդ աշխատանքները երևի կարող են մի քիչ ուշ։ Պարոն Գրիգորյան, սովորաբար ավելի շատ ծառ է տնկվում, այս անգամ ընդամենը 100 ծառ։ Դա ինչով է պայմանավորված։ 100 ծառը ծառանտնկման հետ է կապված, բայց ընդհանրապես քաղաքի տարածքում ահագին տնկիներ են տնկվել։ 100 ծառը շաբաթօրյակի ընթացքում, իսկ ամբողջ միամսյակի ընթացքում ավելի շատ ծառեր են տնկվել հենց քաղաքի տարածքում, չորացած տնկիներ, ջարդված տնկիները լրիվ փոխարինվել են, ու ինչպես դուք նշեցիք, լրիվ փայտից սարքած հատուկ պաշտպանական համակարգ։ Ինչ ծառեր եք հիմա տնկում փողոցներում։ Հիմնականում հիմա տնկում ենք հացենի, լորենի, որոշ տեղերում նաև թխկենի։ Ամեն տարի Գառնանը, դենդրոլոգ Կարլեն Քոչարյանը Մոսկվայից Ստեփանակերտ էր գալիս եւ իր խորհուրդներով օգնում էր քաղաքապետարանին կանաչապատման գործում։ Ծաղկանոցներ ու կանաչ գոտիներ։ Նշեմ նաև, որ կատարվել են նույն ընկերության կողմից մեծ ծավալի աշխատանքներ կապված ծառերի երիտասարդացման հետ, կապված ծառերի կիրառման հետ, ձևավորման հետ եւ այլ բազմաթիվ աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքները ասպարին շարունակվում են։ Կարծես նախկինի պես Ստեփանակերտում թփերը շատ չեն։ Դեղին, սպիտակ, ծաղիկներով թփեր էին նույն այդ ազատամարտիկների նախկին Կիրովի կանաչ տարածքներում։ Նույնիսկ մեր անտառներից էին նման թփեր բերվում եւ տանկվում։ Թփերը շատ չեն քիչ Ստեփանակերտում, եթե նախկինի հետ համեմատենք, ծակող թփերը։ Իհարկե, որոշակի փոփոխություն իրոք նկատելի են, սակայն ես նշեմ, որ ժամանակները փոխվել են, պահանջը հիմա ուրիշ է։ Ես քիչ առաջ դրա համար նշեցի, որ մայրաքաղաքից Հայաստանի Երևանի ձեռք են բերվել մի քանի տեսակի թփեր, ծառեր, որոնք տնկվել են տարբեր տարածքներում մայրաքաղաքի։ Այդ թփերը, որ սկսեն ծաղկել, դուք անպայման կնկատեք նաև այդ տարբերությունը։ Արվել են ամեն ինչ, որպեսզի քաղաքը նոր տեսք ստանա, կապված դիզայներական աշխատանքի հետ, կապված տարբեր տեսականիների հետ։ Նման թփեր մեր քաղաքում երբևէ չեն տնկվել, չեն եղել, մենք առաջին անգամ կտեսնենք։ Դա նորություն է մեր քաղաքի համար, դուք շտով ձեր աչքով անպայման դա կնկատեք։ Վերադառնանք սանիտարական մաքրությանը։ Կոնկրետ դեպի հուշահամալիր իջնող ճանապարհի աջակողմյան հատվածում ցանկապատված կանաչ տարածքում հենց վերջին տունն այդտեղ վերջանում է, միջև հուշահամալիր հասնելը բենզալցակայանի մոտ։ Այդտեղ շշեր են թափված, կենցաղային աղբ է թափված, նման տարածքները մաքրվում են շաբաթօրյակի ընթացքում։ Մաքրվում են, իհարկե, ասեմ ավելին, ոչ միայն միամսյակի կամ շաբաթօրյակի, այլ դա ամենօրվա մեծան մաքրում ընկերության հիմնական աշխատանքներն են։ Ցավոք սրտի մեր բնակչությունը լավ չի մոտենում սանիտարական մաքրությանը, կապված սեփական տարածքների հետ, սեփական տնամեր ցողամասերի հետ, ձեր նշածը գտնվում են սեփական տարածքներում, մի քանի անգամ զգուշացվել են։ Իհարկե, տարածքները, որոնք գտնվում են համայնքի տրամադրության տակ, միանշանակ մաքրվում են։ Նշեմ նաև, որ բոլոր սեփականատերերը, տնտեսվարող սուբյեկտները, կազմակերպությունները միանշանակ գրավոր զգուշացվել են, խնդրվել են մեր կողմից, որպեսզի ավելի ուշադիր, ավելի ակտիվ մասնակցեն սանիտարական մաքրման աշխատանքներին, հնարավորինս մասնավոր սեկտորի հետ կապված աշխատանքները, նրանք որպեսզի քիչ կեղտոտեն։ Ցավոք սրտի մենք չենք հասել այդ արդյունքին։ Քաղաքապետի հրամանի համաձայն ստեղծվել են 11 աշխատանքային խմբեր, որոնց մեջ ներգրավել են քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ներգրավել են ոստիկանության թաղամասային տեսուչները, ինչպես նաև սանմաքրում ընկերության աշխատողները։ Կա մեծ արդյունք, մենք գոհ ենք, մեծ ծավալի աշխատանք կատարվել է, մեծ քանակի աղբ դուրս է բերվել քաղաքից, սակայն ինչպես ցույց են տվել ուսումնասիրությունները, մեծ ծավալի աշխատանք կա կատարելու մասնավոր սեկտորում, այսինքն կան սեփականաշնորհված տարածքներ, հողամասեր, որոնք իրոք գտնվում են անմխիթար վիճակում, սանիտարական շատ վատ վիճակում։ Մենք երկե զգուշացնում ենք, խնդրում ենք, որ պահպանենք մաքրությունը, սակայն միջ այսօր արդյունք այդքան էլ գովելի չէ։ Կոնկրետ չեմ իմանում այդ տարածքը սեփականացված է թե ոչ, այնտեղ ծառեր են, կանաչխոտ, անխնան վիճակ է, բայց հազիվ թե սեփականատերը ինքը նման բան անի։ Ըստ երևույթին անցորդներն են, ասենք շիշը նետում այնտեղ, աղբը նետում այնտեղ, բայց հուշահամալիր իջնողի համար դա որևէ նշանակություն չունի, տհաճ հակասանիտարական վիճակ է։ Բնակչությանը մի քանի անգամ կոչերով դիմել են, խնդրանքով դիմել են, որպեսզի լինեն ուշադիր, պահպանեն կարգու կանոնը, այդ ներքին կուլտուրան։ Ցավոք սրտի կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն հասել այդ կուլտուրայի, որ չկեղտոտեն քաղաքը, համալիրի տարածքը։ Հիմա էլ օգտելով այս առիթից կոչմանում, որ լինեն ավելի կարգապահ, չկեղտոտեն քաղաքը, բայց նշեմ նաև, որ այդ թերությունները վերացվում են օպերատիվ ձևով, հենց ձեր նշված տարածքներում կատարվել են միամսյակի ընթացքում մեծ ծավալի իմաքրման աշխատանքներ, կամուրջից սկսած մինչև համալիրի տարածքը, լրիվ շաբաթօրյակի ընթացքում, ինչպես նաև միամսյակի ընդհանրապես ընթացքում երկու անգամ այդտեղ կատարվել են բազմաբնույթ սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։ Միշտ շնարհական կազմակերպությունները ներգրավում են միամսյակի աշխատանքներում, այս անգամ նրանք ինչ աջակցություն են ցուցաբերել քաղաքապետարանին։ Շնարհական կազմակերպությունները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել կնշեի հատուկ Նաբերեժնայա փողոցի տարածքը, որտեղ շնարհական կազմակերպությունները ճանշին կապավոր կազմակերպությունները մեծ ծավալի աշխատանք են իրականացրել, կապված ճանապարհի եզերերի մաքրման, սանիտարական մաքրման եւ այլն։ Որոշակի ճարտարապետական աշխատանքներ նույնպես իրականացվել են նրանց կողմից։ Տնկիները տրամադրելով մեր կողմից զբոսաբանական քաղաքապետարանը, իդեմս զբոսաբանական այգի փակբաժնի տիրական ընկերության։ Երևի այս տարի էլ ավելի ակտիվ էին դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները։ Մեծ ուրախությամբ կնշեի, որ ոչ միայն դպրոցները ուսումնական հաստատությունները, այլ նաև ընդհանուր առմամբ այս տարի միամսյակը, առանձնապես շաբաթօրյակը կատարվել է մեծ վերելքով, ու ինչպես ես արդեն ասացի, 21-ին ինչ որ թերի մնաց, ինչ որ կիսատ մնաց աշխատանքները եղանակի պատճառով, շարունակվեց ապրիլի 28-ին, որը ուրախալի փաստ է։ Մայիսի 1-ին ընթարաջ եւ մայիսի 9-ին ընթարաջ քաղաքը կարգի բերեցինք ընդհանուր ուժերով քաղաքապետարանի եւ Ստեփանակերտի բնակիչների ուժերով։ Այդ ամենի չպլանավորած էր, շաբաթօրյակները միամսյակը կազմակերպում ենք այնպես, որ երրատոնի տոների ընթարաջ մայրաքաղաքը լինի Բալեկա։ Պարոն Շանազյան, դուք եղել եք Հայաստանի ներկայացուցիչը, երբ ստորագրվել է հրադադարի պայմանագիրը։ Լավ ճանոթ եք այն տեսակետին, որ մեր ռազմական հաջողությունները, ես այդ տեսակետն եմ ասում, դիվանագիտական ճակատում նույն ձևով չեն։ Հասկացա։ Ես ուզում եմ անկեղծ պատասխան, եւ ոչ թե դիվանագիտական։ Անկեղծ պատասխանում կարևորագույն խնդիրը հետեւյալն է, եւ դա հրաշալի արվում է։ Ներդաշնակել դիվանագիտական եւ ռազմական գործողությունները իրար։ Եվ դա շատ լավ ստացվում է։ Երբ որ ես բանակցումները, չգիտեմ, Վիեննայում կամ Փարիզում, ես հրաշալի ամեն ժամ գիտեի ճակատի վիճակը։ Որոնապես հրադադարը շուտ կընկել, որոնապես մի քիչ ձգել են ընկել։ Ելավ ու մանրամասն չասեմ։ Եվ նույնը հիմա պետք է կատարվի։ Թե ռազմական, թե դիվանագիտական ջանքերի ներդաշնակումը։ Իմ արդեն տտեսությանը դա է։ Ամբողջը պետք է ներդաշնակվի։ Անվտանգության համակարգը չի կարելի առանձնացնել, դա մի ընդհանրական համակարգ է։ Եվ ստե մենակ պաշտպանությունը չի։ Ես ակունքներում եմ կանգնած եղել մեր դիվանագիտության ձևակերպման 26 տարվա ընթացքում։ Մենք շատ սխալ ճանապարհով ենք գնացել, որի հետևանքով եղել է նաև շատ մեծ սխալներ։ Առաջինը 94 թվականի պայմանագրի ստորագրումն է։ Հրադադարի մասին։ Դիվանագիտության պատմության մեջ նման երևույթներ քիչ կարող են գտնել, երբ որ ռազմիդաշտում հաղթելուց հետո դիվանագիտական ասպարեզում ճակատում տեղի ունեցել վրիպում, որովհետև նոնսենս է ստացվում ոչ տրամաբանական հաղթել պատերազմի դաշտում և պարտություն գրել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվ այս առումով պատմությունը շատ դասեր ունի։ Օրինակ, հաղթանակված Նապոլեոնը 1852 թվականին Վիեննայի կոնգրեսի ժամանակ շնորհիվ դիվանագիտության տարերանի դիվանագիտական հանճարին նրանք կարողացան քիչ արյունով դուրս գալ այդ վիճակից, և փաստորեն Ֆրանսիան չկործրեց ոչ մի թիսող։